Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam. Ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün geceki derslerden devam ediyoruz. Ahiret hallerinden bahsediyorduk. Mahşerde neler olacağından, cehennem azaplarından, takva sahiplerinin Mevla'nın huzuruna binekli heyetler halinde götürülüşünden. Sonra o bahsi yaptık birkaç ders. Kafirlerin de estağfirullah ve nesûkul mücrimine ilâ cehenneme virde. Ve nesûku biz sevk edeceğiz. El mücrimine günahkarları, suçluları ilâ cehenneme, cehenneme doğru götüreceğiz. Virden susuz develer, susuz develer gibi. Susuz develer nasıl, yani çok susuz kalmış. Deve biliyorsunuz 10 güne kadar susuzluğa tahammül eder. Fakat bazı kere deveye bir susuzluk hastalığı vurur. Ne kadar su içse doyamıyor. Doyamayınca su içiyor, içiyor, içiyor. Artık o kendini kontrol edemiyor. O susuzluk hali bir hastalık oluyor onda yani. Normal bir susuzluk değil. Böylece çatlıyor. Yani bu devenin bir hastalığıymış. Çatla hani derler ya, yedi yedi çatladı, içti içti çatladı gibi. Deve çatlıyormuş hakikaten. Deve de efendim bundan ölüyor. Şimdi mücrimleri de mahşerde 50 bin sene susuz bırakacağız. Mevla buyuruyor çünkü 50 bin sene mahşerde bir damla su yok. Mahşerde bir yudum yemek yok. 50 bin sene o felaketten sonra kafirler artık ya Rabbi erihne ölev binnar. Ya Rabbi bizi rahatlat da cehennemle de olsa, ateşle de olsa bizi bu durduğumuz yerden kurtar. Çünkü güneş tavan boyu yaklaşmış ama herkes birbirine o kadar sıkışmış ki oturamıyor yani. Yersizlikten oturamıyor, eğilemiyor, çömelemiyor. Çünkü birbirini böyle tutuyorlar o kadar sıkışıklıktan. Çivi girmez yani. Hakikaten çivi girmez. O halde 50 bin sene durulunca estaizu billah fi yevmin kâne miqdâru 50 elfe sene. O gündeki miktarı 50 bin senedir. Şimdi hal böyle olunca bunlar bunalıyorlar, daralıyorlar. İşte o susuzluk hastalığına tutulmuş deveyi, deve nasıl suyu görürse suya nasıl koşar? Bunları da cehenneme öyle susuz develer gibi sevk edeceğiz. Yani adam cehenneme koşarak gidiyor ya. Çünkü Allah Teala insana öyle bir azaplar, çeşitli belalar gönderebilir ki adama cehennemi bile aratabilir. Adama cehennemi bile istetebilir yani. Onun için adam cehenneme efendim koşarak gidiyor. Niye? Bir rahatlık olur belki diye. Çünkü darlık çok fena bir şey. Sanki cehennemde genişlik var. Yok ama işte insan bir yerde bunaldığı zaman şuradan değişeyim de ne olursa olsun. Ya ne olursa olsun olur mu? Daha beterine gidiyorsun. Gidi insan. Soktu başını belaya. Mücrim oldu. Niye mücrim oldun? Ya mücrim suçlu demek. En büyük suç şirktir. En büyük mücrim müşriklerdir. Allah'a ortak koşan. Kafirlerdir. Ama sen ne yaptın be adam? Kendine yaptın yazık. Namazları terk ettin. Oruç tutmadın. Ondan sonra ne diyeyim? Zina ettin, faiz yedin, yalan dedin. Nasıl yaptın bu işleri? Bir vakit namazın kasten terkinden 80 sene cehennemi kendine hak ettin, üstüne efendim üstlendin. Yapmamalıydın bunu. Yazık ettin. Yazık ettin. Onun için mücrimleri susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğiz. Ayet-i kerimesinin tefsirindeydik. Mukatil İbn-i Süleyman radıyallahu anh birinci ayetini Meryem suresinin ayetleri bunlar. Takva sahiplerini Rahman'a binekli heyetler halinde haşredeceğiz. O ayeti 2-3 derste bitirdik. O ayetin tefsirini yani. Ama aynı rivayet devam ediyor tabii ki. İki ayeti birden tefsir etmişler. Şimdi ikinci bölümündeyiz. Yani mücrimleri. Bu da geçen derste bir ders yapıldı. Kafirlerin cehenneme sevkiyatı. Geçen ders bir ders yapıldı. Bu onun devamı inşallah bu gecede bitireceğiz. Mücrimleri de cehenneme susuz develer halinde sevk edeceğiz. Cehenneme girdikleri vakit orada yanacaklar. Çok yanacaklar. Derileri pişecek, düşecek. pişmiş et kemikten böyle kendiliğinden ayrılır. Tak diye düşer. Onun için Mevla ne buyurdu? Kullemâ nevvacet cülûdühüm beddellâm cülûden gayrâ liyedikul azâb. Bu ayeti okumuştuk geçen derste. Ne zaman etleri, derileri pişer ve düşer, biz onlara yepyeni başka deriler, taze deriler değiştirip vereceğiz. Liyedikul azâb, azabı tatsınlar için. Yani ölüp de gitmesinler, bir kereyle, iki kereyle, 5-10 kereyle azaplarını bitirmesinler, yanı olsun, azapları sürekli olsun, devamlı olsun ve böylece onlar azabı tatsınlar, sürekli tazelensinler. Mevla da azap etti mi eder arkadaşlar. Erhamur Rahimindir ama Aziz'in intikamlığı da var. İntikam sahibidir. Şedidül Ukab, azabı çok şiddetlidir sıfatı da var. Fehderuh, ya ondan sakının buyurduğu da var. Kendinden sakındırdığı da var. Ve ehlü tekva ve ehlül mağfira. Sakınılması gereken zattır. Haramlarından, günahlarından kaçınılmayı hak eden zattır. Bu sıfatı da var. Bunları düşünmek lazım. Ener rabbullezî yuhşâ adâb. Ben azabından korkulması gereken yüce Rabbim Allah buyuruyor. İnne azâbe rabbike kâne mahzûrun. Yani Kur'an'da da var. Bu Zebur'dan idi. Bizim kitaplarımız bunu beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de var. Şüphesiz inne azâbe rabbike, senin Rabbinin azabı kâne mahzûrun. Sakınılması gereken, sakınılması ve çekinilmesi ve korkulması gereken bir azaptır. Öyle hafife alınacak bir azap değildir Allah buyuruyor. İnne azâbe rabbike levâkı' mâ lehu min dâfi'. Senin Rabbin azabı şüphesiz elbette gerçekleşecektir. Kimse onu defedemeyecek, savuşturamayacaktır. Hazreti Ömer Efendimiz at sırtındayken birinin bu ayeti okuduğunu duydu da bayıldı, düştü attan aşağı. 3 gün camiye çıkamadı. Bütün eklemleri, mafsalları kesilmiş. 3 gün ziyarete gitti millet. Niçin? Bu ayeti dinlediği için. Bir ayet duymak ne kadar etkiliyordu sahabe-i kiram. Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh, yüce zevatı ne kadar etkiliyordu. Onlar Kur'an'ı, hadisleri nasıl dinliyorlardı. Her şeylerini feda edebiliyorlardı. Onun için mallarını, canlarını. Çünkü ahirete yakinen şüphesiz iman etmiş oldukları için. Hiç tereddüt etmedikleri için. Acaba yok. Biz de işte haramlardan sakınmaya çalışıyoruz. İbadetleri yapmaya çalışıyoruz ama yine bir içimizde bir acaba, belki vesvese kabilinden tabii. Acaba ile adam Müslüman olmaz, ayrı dava. Ağzından dese gavur olur. Ama bizim de kalbimiz tam bu işlere mutmain olmadı, yatışmadı. Yatışsaydı bizim de onlar gibi ayetleri duyduğumuz zaman bayılmamız lazım idi. Eski Selefi Salih'in döneminde vaizler, hatipler sohbet yaptıkları zaman efendim, bir cenaze, iki cenaze, bazen 3-5 cenaze çıkıyordu sohbetten. Adamlar nasıl vaaz ediyorlarmış, dinleyenler de nasıl dinliyorlarmış ya. İşte o zamanlar haramlar, haram yemiyorlardı, haram konuşmuyorlardı, haram işitmiyorlardı. Şimdi her taraf haram doldu. Rızıklarımız karışık oldu. Faizler, rişvetler karışık oldu. Önümüze gelen ekmek neyle kazanılmış? Bu yüzden ihlas azaldı, huzur azaldı, huşu azaldı, tesir azaldı, etkilenme azaldı. Hemen hemen yok denecek duruma düştü. Gözünden yaş gelen kalmadı ya. Bir ayet hadis dinlediği zaman etkilenen, tüyleri ürperen, tiril tiril olan bir adam kalmadı cemaatte ya. Ben bile eski cemaatleri, yani o 30 sene evvel, 40 sene evvel de ben biliyorum yani. Efendi Hazretleri'nin sohbetlerini ve o Hurşit Efendi'ne ağlamaktan beyin kanaması geçirecek derdik. Gece teheccüde ağlamaya başlardı. İşrağa kadar ağlaması bitmez. Salya sümük. Her tarafı mosmor olur, mosmor durur durur durur. Biraz yatıştı deriz. Bir de başta tekrar Allah Allah diyeceğiz. Ya Hüsnü Efendi sakin ol, kendine gel. Mübarek adam şey olacaksın, beyin kanaması geçirir, damarların dışarı çıktı derdik. Mosmor olurdu ağlamaktan. Niçin? Cehennemi hatırlamaktan. Azabı hatırlamaktan. Yani Hüsnü Efendi ne günahı vardı ki adamcağızın. Gecesi gündüzü zikirle ihya etmek, ibadetle geçirmek. Bir fuzul işi bir şey yapmaz. Hep okurdu. Kur'an'ı bitirir. Delail-i Hayrat. Delail-i Hayrat'ı bitirir. Ondan sonra efendim tarikat dersi. Tarikat dersi bitirir. Nafile namaz. Onu bitirir, biri gelir vaaz eder, ona nasihat eder, sakal bıraktırmaya uğraşır falan filan. Adamdan derdi buydu. Ama geceden sabaha kadar 3 saat, 5 saat ağladığını biliyorum. Yani demek istiyorum sahabe döneminden yakın zamana kadar bu tip insanlar vardı. Demek bunların rızıkları temiz, kazançları helal, tayyibi, tertemiz idi ki bunlarda da bu tesir devam ediyordu. Şimdi bizde maalesef cehennemi anlatan en büyük, en tehlikeli, en korkunç hadis-i şerifler okunuyor da cemaatte hala gülen var. Hala yanındakiyle dırdır eden var. Sohbetten çıkarken lay laylum çıkan var. Ya sen bu sohbeti dinleyen adam bari birkaç gün bir keyfi kaçması lazım. Ya bari birkaç saat bir insan moralsiz olur. Yani ahiret var, azap var. Ben acaba kurtulabilecek miyim? Mevla azabından çekindiriyor, sakındırıyor. Rabbin azabı sakınılması gereken bir azaptır buyuruyor. Sen nasıl korkmuyorsun ya? Burada kafirden bahsediliyor. Bilmiyorum. Ya ne kafirden bahsediliyor? Kur'an-ı Kerim "Ettekun nârelleti uiddet lil kafirin." Bunu kime söylüyor? Faiz yiyen Müslümanlara söylüyor. Ya eyyühellezine amenu la tekulur riba. Ey iman etmiş kullar, faiz yemeyin. Bu emri verdikten sonra, faizin yasaklığını bildirdikten sonra hemen peşin sıra gelen ayet vettegun nâralleti, o ateşten sakının ki uiddet lil kafirin. Kafirler için hazırlandı ama esas gayesi, hazırlanış gayesi kafirler için. Kafirler için hazırlandı ama sizi de atarım oraya Allah buyuruyor. Ey iman edenler diye buyuruyor. Sen nasıl diyorsun ki efendim ben kafir miyim? Müslüman da atacağını söylüyor. Faiz gibi büyük günahlar işlediği vakitte. Diğer bir ayet kerimesinde ne buyuruyor? Estaizu billah, burası herkese dokunuyor. Hadi faiz yemekten mümkün mertebe sakındık, sakınıyoruz. Yine de krediye bulaşanlar çok oldu. Çok sıkıntılı Müslümanlar oldu. İşleri de battı. Hep iflas ettiler. Krediye bir şey edip de iflas etmeyen adam görmedim. Estaizu billah. Ve la terkenu ilellezine zalemu. Fetemessekumun nar. Zalimler, müşrikler. Zulm isteyen, yani şirk yapan kafirlere meyletmeyin. Bunu kime söylüyor? Kafire zaten denir mi ki kafire meyletme? Zaten adam gavur. Bu ayetteki emir biz Müslümanlaradır. Zalimlerden murat inne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulümdür. Ayetiyle sabit olduğu üzere müşriklerdir. O zalimlere, o kafirlere, o Avrupa Birliği'ne, o Amerika bilmem nelerine, Rus gavuruna vesaire, Yahudi'ye, Siyonist'e, neyse Çin gavuruna da ekleyebiliriz. O zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Bak, rükûn vav ile çekiyor. Rükûn değil. Rükûn meyli yesirdir. Yani azıcık meyletmeyin. İşte onun için Noel kutlamayın diyoruz. Onun için yılbaşı kutlamayın diyoruz. Onun için kafirler gibi tıraş olmayın diyoruz. Onun için saçınızı kafirler gibi kestirmeyin. Alabrus malabrus Amerikan tıraşı bilmem ne yapmayın. İşte arkayı kesiyorlar, önünü bırakıyor mesela. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh, bu çocuğu öldürmekten beter ettiniz buyurdu. Bir çocuğun başını öyle kesmiştiler. Bu çocuğu katlettiniz buyurdu. Allah da sizi kahretsin buyurdu. Böyle tıraş olun buyurdu gavurlara benzemekten dolayı. Kötü niyetliler öyle tıraş ettiriyorlar oğlanları. Yani şimdi zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Azıcık. Neler de giriyor neler. Onlar gibi elbise giyinmeyin. Yüzünüz onlara benzemesin, tıraşınız onlara benzemesin, bıyığınız onlara benzemesin. He? Başınız onlara benzemesin, kıyafetiniz onlara benzemesin, iç kıyafetiniz onlara benzemesin. Efendim, eviniz benzemesin. Hiçbir şey, ticaretiniz, alışverişiniz, konuşmanız, yürümeniz, ya oturmanız. Adam elini böyle arkasına atmış, böyle yaslanmış tekel üstüne. Etekuldüke idetel mağdubi aleyh. Ne buyurdu ona? Allah'ın gazap ettiği Yahudiler gibi niye oturuyorsun? Sahabeden zat idi yani, bilmiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmese kimse bir şey bilmiyordu ki. Yani oturma şekline kadar müdahale ediyor. Oturma şekline kadar. Elbisen şekline kadar. Sahabeden ganimet malları dağıttı bazılarına. Sonra ertesi gün biri giyinmiş gelmiş. Ne buyurdu ona? İnne hâzî min libâsil küffâri felâ telbese. Bu giydiğin kafir elbisesidir. Bunu giyme buyurdu. Ne yapayım onu ya Resulallah? Yak onu buyurdu. Dedi ya Resulallah bunu sen verdin bana. Ben sana kumaşını verdim diyor. Sen kafir şekline dikmişsin. Kafirlerin kumaşları bize serbesttir. İngiliz kumaşı bilmem, İtalyan kumaşı bilmem ne. Kumaşları serbesttir. Dokumalarını alırsın. Ama onların gibi şekle bürünemezsin. Ya Müslüman şekline cübbe yaparsın, şalvar yaparsın, entari kamis yaparsın. Bu olur. Japon kumaşından sarık yapıyoruz biz. En kıymetli sarıklarımız güzel Japonlardan. Japonlar Müslüman değil. Ama sarık yaparsan olur. Gidip efendim duvak yaparsan, kafirlere benzeyen bir kıyafet yaparsan caiz değil. Bu kafir elbiselerindendir. Bunu giyme buyurdu. Yani İslamiyet yemeğine karışır, içmeğine karışır. Yerken kaşığı nasıl tutuyorsun? Gavur gibi tutmayacaksın. Alaaddin Efendi babamız kızardı. Şöyle tutma. Kafirlere benzemem buyururdu. Böyle tutacak kaşığı. Bazen böyle kürek gibi böyle tutuyor. Şöyle. Bu mesela yasak. Böyle tutacak. Görünmüyor belki ekranda güzel. Bilmiyorum. Ha, demek ki zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Ne olur sonra? Fetemessekumun naru. Ateş dokunur size. Ne demek ateş dokunur? Yani cehennem gavurları yakar ama sen Müslümanım diye kurtaramazsın. Sana da dokunur. Onun için ben kafir miyim de beni niye korkutuyorsun? Efendim kafirler hakkındaki ayetleri niye bana okuyorsun? Diyemezsin. Çünkü bu hadis-i şeriflerden korkmak lazım. Bir de son nefeste imanla öleceğimiz belli değil. Ya son nefeste kafir ölürsek kafir ölenlerin ahiretteki vahim akıbetlerini duyacağız ki kafir ölmekten daha çok korkacağız, sakınacağız. Kafir ölmeye sebebiyet veren günahlardan kaçınacağız ve imanımızı kurtarmak için öğretilen bütün dua ve zikirleri yapacağız ki kafirler gibi cehenneme girmeyelim. Müslümanlardan da cehenneme girecekler var. Büyük beladır. Onun için cehennem ehli cehenneme sevk edilir buyuruyor. Burada buyurmuyor ki sade kafirler. Dikkat et. Mücrimler diyor ayette de. Mücrim, Müslümanlardan da mücrimler var. Fasıklar var, mücrimler var, zalimler var. Müslüman adam ama günahkar, büyük suçları var. Zalim, zulüm yapıyor, kulakları yiyor, karısına zulmediyor, komşusuna zulmediyor, ortağına zulmediyor, işçisine zulmediyor, zalim. Namaz, oruç ayrı bir şey. Müslümanlık ayrı bir şey. Ameli bozuk adamın, zalim. Onun için mücrimleri cehenneme susuz develer gibi sevk edeceğiz. Ve her ne zaman etleri pişse ve düşse yeni deriler, taze deriler vereceğiz. Azapları ziyade olsun diye. Her gün 7 kere bütün etleri derileri değişiyor ya cehennemde. Her gün 7 kere taptaze deri ve et veriliyor. Yeniden cayır cayır yansın da acısı yüreğini yaksın diye. Ya yüreğini yakar. Bu acayip bir şey yani. Ne buyuruyor? Veylül likulli hümezetil lümezeh. Ne demek o? İnsanları ayıplayan, ardından çok gıybet eden, yüzüne de insanları böyle hakaret eden o namussuzlara yazıklar olsun. Cehennemde veil vadisi var. Tabii belli bir gavurdan bahsediliyor sebeb-i nüzülle. Ama hüküm umumidir o sıfatta olan herkese. Ellezî cem'a mâlen ve haddede. Malları yığmış yığmış, stok yapmış, saymış saymış, depolara yığmış koymuş veyahut da kasalara paraları, dolarları, euroları yığmış. يَحْسَبُ اَنَّمَا عَلَهُ اَخْلَدَ. Sanıyor ki malı onu ebedi bırakacak. Yani zannediyor ki param var nasıl olsa karada ölüm yok. Karada da ölüm var, havada da ölüm var, denizde de ölüm var. وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجِ مُشَيَّدَ. اَيْنَمَا تَكُونُ اُدْرِكُمُ الْمَوْتِ. Nerede olursanız olun ölüm size yetişecek bulacak. وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجِ مُشَيَّدَ. İsterseniz siz sapasağlam kalelerin, kulelerin içinde olasınız. Kellâ leyunbezenne fil hutame. Asla. Malından sebep yok, milletvekiliymiş, bakanmış, başvekilmiş, reis-i cumhurmuş, rütbeliymiş, paşaymış, yarbaymış. Ne mal, ne mensup, ne rütbe, ne mevki, ne makam kimseyi ebedi bırakamaz. Eğer Allah'a isyan etti, şeriatı, sünneti terk ettiyse Hutame'ye atılacak. Yemin ediyorum Allah buyuruyor, Hutame'ye saçılacak. Hutame nedir? Kırıp geçiren. Cehennemin öyle bir dalgaları falan var ki, okyanusta öyle diyor, 10 metre, 20 metre, 50 metreye çıkan dalga, tsunami oluyorsa dalga bilmem kaç metre oldu. Hikaye. Cehennemdeki ateş dalgaları birbirini kırıp geçiriyor. Birbirini yiyip yutuyor. Öyle ateş var, ateş ateşi kırıyor, yiyor, yutuyor ya. Hutame'ye atılacak diyor. Nedir Hutame? Ve ma edrake mel Hutame? Habibim, sana bildiren nedir ki Hutame nedir? Bilen yok ki bildirsin. Bu zamana kadar Kur'an'da ben ilk olarak bunu vahyediyorum, Allah buyuruyor bu ismiyle cehennemin bu ismini ve vasfını. Onun için ancak Allah bilir ve sana bildirebilir. İşte şimdi sana bildiriyorum. İnsanların aleyhine konuşan, gıybet, dedikodu, iftira, yüzüne hakaret eder, ardında gıybet eder. Böyle bir terbiyesiz, aksi adamlar. İslam'dan nasipleri yok. Hutame'ye atılacak buyuruyor. Hutame nedir? Bak şimdi sana bildiriyorum. Nârullâhil mûkadeh. Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. Nasıl tutuşturulmuş? 3000 sene yakılmış, yakılmış, yakılmış. Sahih Hakim'de rivayet ediyor hadis-i şerife. Öyle hatırlıyorum yani. 1000 sene yakılmış. Kor haline gelmiş. 1000 sene yakılmış. İşte kıpkırmızı olmuş. 1000 sene daha yakılmış. Sipsiyah olmuş. Fehiyel an sevda-ı muzlime. Şu anda cehennem 3000 sene yakılıp tutuşturulduktan sonra zifiri karanlık, sipsiyah vaziyette. Ama ateş, ama ateş o kadar yanmış, kendi kendini yakmış, sipsiyah. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Nasıl bir ateş? Elleti tattali'u alel ef'ide. Dikkat et. Demin dediğim yerden bu sureye gel. Bak, koca bir surenin manasını vermiş oluyorum bir sohbette. Koca bir sure bu. Bir sure mi? Bir ayette bazı kere kaç gün kalıyoruz. Koca bir sureyi nasip oldu veriyoruz işte şimdi manasını. Elleti o ateş ki tattali'u nüfuz eder. İşler alel ef'ide. Bak dikkat et. Göğüslere demiyor, sudur demiyor. Kulüp, kalplere demiyor. Ya ne diyor? Ef'ide. Gönüllere diyor. Yani insanın yüreğine işliyor. Yüreğine. Yürek acısı acayip bir şey. Ben bir kere hayatımda, birkaç kere tabii şey oldum. Ne onun adı? Anji oldum. Birkaç kere de ameliyat oldum. Bypass oldum. Sonra bir daha stent oldum. Boynumda oldum falan. Bir keresinde bir balon yaptılar. Balon, yani bir damarı stent taktılar. Bir damara da balon yaptılar. Balon yapılanlar bilir. Tabii herkes aynı acıyı çekmemiş olabilir. Ben hayatımda bir kere öyle bir şey gördüm. Daha görmedim. Çünkü ben hiç kalp krizi falan geçirmediğim için. Krizlerde de öyle oluyormuş. Ben onu bilmem. Ama yüreğimin içinin nasıl acıdığını ve ağrıdığını öyle bir hissettim. Öyle bir, nasıl biliyor musunuz, böyle bütün vücuttan geldi geldi noktasal olarak o kalbin böyle içinin merkezinin en derin noktası nasıl böyle acıyor? Allah Allah dedim. Ben böyle bir, ben ağrı sancı gördüm ama böyle bir şey. Tabii bu cehennemdekinin binde biri mi, 700 binde biri mi, kaç binde biri mi belli değil. O ateş ki yüreklere nüfuz ediyor. Yüreklere. Yakacak, yakacak, yakacak. Daha yüreğini yakacak yani. İnneha aleyhim mu'sadeh. Şüphesiz o cehennemin ateşi var ya, o kafirlerin, o cehennemde yananların üzerine mutbaka, yani mutbaka demek tabaklanmış, tam üstüne kapatılmış. Kapatılmış. Ne demek kapatılmış? Fî amedin mümeddede. Uzatılmış uzun uzun direk gibi tüplerin içerisinde. Şimdi bazı böyle var, oksijen tüpleri bilmem tüpleri, böyle büyük tüpler var. Adam boyu, bir adam sığar içine tüpün. Şimdi adam cehennemde yanarken o kadar bağırıyor ki, bağırmaktan canı çıkıyor. Bir de yanındakiler rahatsız ediyor. Kiminin azabı düşük. Aynı tabakada yansa da aynı şiddeti hissetmeyebilir. Yani azabının durumuna göre. Kiminde tahfif var. Cehennemde azap, yani kafirlerden de azabı hafifletilen var. Azabı bitmez. Azabı bitmez ama hafiflik olabilir. Onun için cehennemde Ebu Leheb'in bile hadis-i şerifte var ya, Bukhari'de de geçiyor. Cehennemde pazartesi günleri cariyesini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğunca cariyesi Süveybe validemiz dedi ki, yeğenin oldu. İşte Abdullah da erken öldüğü için babası radıyallahu anh Tabii o erken öldüğü için kardeşleri çok üzülmüşlerdi. Genç çocuğu da doğmamıştı da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetim olarak doğunca ona da cariyesi müjde getirince dedi ki seni azat ettim. Sevinçli haber getirdin. Hürriyetine kavuşasın dedi. O da pazartesi gününe denk geldi. Onun için her pazartesi cehennemde bir parmağının boğumundan bir su içiriliyor. Yani cehennemde bazılarının azabında hafiflik vardır. Hafiflik vardır. Bu yüzden efendim asla cehennemden çıkamazlar. Kafirler cehennemden çıkamazlar. Ama dünyada amel işlemiş olabilir. Mesela bazı gavur vardır hem kafirliğine bir de zalimlik eklemiştir. Yani çok büyük eziyetler yapmıştır. Bazı kafir vardır zalim değildir. Mesela işte efendim hayvanları korur, insanlara yardım eder. Kafirdir, Hristiyandır, Yahudidir, Müşriktir, Budisttir. Japonlarda da böyle çok insancıl şeyler var. İmansız Müslüman olmayan kafirdir. Müslüman olmayan herkes kafirdir. Öyle Yahudi mümin oluyormuş da Müslüman olmuyormuş da mümin olmuş. Nasıl mümin oluyor ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin inanacak. İnanan zaten tabi olacak. Tabi olunca da Müslüman olması gerekiyor. Müslüman olmadan mümin olunmaz. Böyle bir saçmalık, zırvalık dinler arası diyaloğun palavralarındandır bu. Bu palavralara asla itibar etmeyin diye çok vaaz ettim senelerce. Müslümansa mümin demektir. Müminse de Müslüman demektir. Bunların ikisi birbirinden ayrılmaz. Onun için şimdi bazı Müslümanlar var zalimdir. Bazı da kafirler var rahimdir. Merhametlidir, zalim değildir. O insanların elinden tutar, yolu geçirtirir, böbreğini verir, bilmem ki de hastanelerde millete iyilik eder falan filan. Böyle kafirler olabilir. Şimdi bu da kafir olduğu için cehennemde yanıyor. Ya zalim kafir de cehennemde yanıyor. Şimdi aynı azabı görünüşte görürler ama zalime onun şiddeti fazla hissettirilir. Hani ne derler? Nem oranı %40. Hissedilen %70. Anladın mı? Bir de hissedilen var. Yani deprem 4.5 ama hissedilen 6.25. Mesela. Çünkü bazı kere bölgeye göre de fazla hissediliyor. Taşın altı sağlam olan taşlık bölgede 7 şiddeti az hissediliyor. Altı boş olan bölgede 4 şiddeti 7'den fazla hissediliyor. Anladın mı? Onun için burada herkes aynı azapta gibi görünür. Hissettiği işkence bir olmaz. Kafirliğine bir de zalimlik eklemiş mi, eklememiş mi? Bazı hayırlar yapmış, iyilikler yapmış. Amellerinden hayır göremez. Yani cennete gidemez. Gidemez ama cehennemde azabı hafifletilmek muamelesi görür. Onun için bazı kafirler öyle bağırıyorlar ki aynı tabakada yananların kulakları sağır oluyor. Ya Rabbi diyorlar, bizi zaten yakıyorsun. Yaktığına bir şey demiyoruz. İstersen de zaten diyemiyoruz demek istiyor. Fakat ya Rabbi bu adamın bağırmasından durduğumuz yerde azabımız iki kata çıkıyor. Ne olur şunun sesini bizden kes. Bu sefer Mevla buyuruyor ki bu çok bağırıyor. Onun için bunu tüplü azaba koy. Cehennemde tüpler var böyle uzun direk gibi. O tüpün içi ateş dolmuş. Adamı da o ateşin içine, o tüpün içine koyuyorlar. Ondan sonra da o tüpün ağzını da kapatıyorlar. Demir potalar vardı benim babamın fabrikasında. Ben çocukken giderdim. Yanına kaç metreden yanaşılmıyor. Lav atıyor lav. Pota kıpkızıl oluyor. Potayı kendileri elle tutup çekemiyorlar. Yani kimse yanaşamaz yani. O vinçler vardı, düğmeler var. Uzaktan düğmeye basıyor. O potayı yaktığı yerden yani şeyin içinden, kazanın içinden potayı çekiyor. Demirleri ona bir şey diyorlardı. Galvanizli mi bilmem neli tel yani. Potada yanmış tel. Onu çekiyorlar. Ayağa kaldırıyor böyle bakıyorsun vinçler. Sonra getiriyor soğutma yeri var. Bu tarafta soğutma yerine indiriyor. Saatler geçiyordu. Ben orada duruyordum. Saatler geçiyordu. Hala orada soğuyan potanın yanına yanaşılmıyor. Kapağı bir açılıyor. Telleri ben hep biliyorum. Çocuktan gidiyordum. Teller kıpkızıl. Kıpkızıl aşı kırmızı gibi. Böyle şeyli tel yani. Ne diyorsunuz ona? Balya balya tel. Tel böyle kıpkırmızı. Ondan sonra o kırmızılık yavaş yavaş iniyor bilmem ne. Saatler geçiyor da soğuyor. İşte o potanın içi, kapağı ağzı kapatılmış. Kaç metreden yanaşılmıyor. O da biraz azabı cehennemi düşünüyordum herhalde. Ben çocukluktan da düşünürdüm böyle şeyler. Düşünürüm, kaşınırım bir şey de yapmam ama yine de düşünmek iyi bir şey. Arada insanı frenler. Demek ki cehennem ateşi diyor onlar üzerine tabaklanmış, kapaklanmış. Uzun tüpler içerisine. Çünkü adamdan rahatsız oluyor. Adama diyorlar ki sen milletin içine yanmanın da bir hukuku var. Yanarken de kalkıp karşı yanındakine zulmedemezsin. Sen dünyada zalim idin herhalde burada da bağırmaktan milleti rahatsız etti. Hadi alıyorlar onu, tüpün içine koyuyorlar. Ne oldu? Ne onun sesi dışarı çıkabiliyor, ne başkalarının sesini o duyabiliyor. Allah gösterme ya Rabbi, gösterme ya Rabbi, muhafaza et ya Rabbi, sehuller seherler hürmet. Öyle korkunç bir şey ki yalnız kalmak, tek kalmak, havasız kalmak, nefessiz kalmak, bir de içinde ateş dolmuş, bir de yanmak, bir de kapağı da üstüne kapatılmış. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım size içki içenler hakkında. Yarınki sehurde de onu okuyayım inşallah. Yarınki sehurde de onu okuyayım inşallah. Görülmemiş bir şey. Bir dinlediğin zaman tüylerin diken diken. Aman ya Rabbi diyorsun. Ya böyle de mazap olurmuş ya. İşte onun için zıkkımları içme yani. Barak adam. Şimdi hadis-i şerifin bir ara veriyoruz. Bu hadis-i şerifi daha başlayamadım bugünkü bölümünü ama hemen bitireceğiz. Bir dahaki bölümde bitireceğiz inşallah. Rabbim azabından, gazabından cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. İştah kaçıran, keyif kaçıran, uyku kaçıran, moral bozan sizin deyiminizle meseleler anlatıyoruz. Birkaç gecedir sahurda bunlardan bahsediyoruz. Bahsetmek de lazım arkadaşlar. Mevla niye bahsediyor? Cehennemi niçin bu kadar ayet-i kerimelerinde zikrediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde niye bu kadar anlatıyor? Ciltler dolusu kitap var bende. Kitap Sufetil Cennet. Bukhari'nin içinde, Müslim'in de, yani hadis kaynaklarında da cennetin sıfatları, cehennemin sıfatları diye bölümler var. Özel, müstakil kitaplar yazan alimler var. Sırf cennet, cehennem hakkında. Cehennem hakkında, kıyametin ehvalu yevmil kıyame, kıyamet günü şiddetleri hakkında müstakil hadisler var. Kitap var, kitap. Bunlar niye koymuş büyüklerimiz? İbret alalım. Başımızın çaresine bakalım. Onun için, şimdi hadis-i şerife devam ediyorum. Mücrimleri cehenneme susuz develer halinde sevk edeceğiz hadis-i şerifinden. Dün kalan yerden yani. Bugünkü birinci bölümde mukaddime gibi oldu. Girizgah yapmış olduk. Şimdi hadis-i şerifi bitirelim. Rivayeti yani. Bu rivayet de tabii hadis-i şeriflerden toplanmıştır. Cehenneme giren adam feyda ateşe susadığı zaman. Nasıl susamaz ya? Biz burada durduğumuz yerde susuyoruz. Ateşin içinde adam susamaz mı? Nâdâ bişşürbi feyhütâ bilhamîm. Bana su verin diye bağıracak. Su, su, su. 500 sene, 1000 sene. 1000 sene adam su ister mi, bağırır mı ya? Ümidi keser, susar ya. Ümidi kessen ne olacak? Mecbur bağıracak. Ona ne getirecek? Hamim getirecek. Hamim ne? Aman ya Rabbel âlemîn. وَنْ يَسْتَغِيْثُوا يُغَاثُوا بِمَا اِنْكَ الْمُهْلِ يَشْوِ الْوُجُوهُ Kehf suresinin ayetidir. Su istedikleri zaman yüzlerce sene imdad et isteyecekler. Medet ya Rabbi, su ya Rabbi diyecekler. Onlara zeytin tortusu gibi sipsiyah yanık bir su getirilecek. يَشْوِ الْوُجُوهُ Daha suyu yüzlerine yaklaştırırlarken dumanından, sıcağından yüzlerini kebap edecek, derilerini, etlerini sökecek, düşürecek. Bir ise şarap, ne kötü içecek. Ve saat murtafa. Cehennem ne kötü istirahat yeri. Var ya öyle oteller, kaplar, bilmem, kara erkek, karışık, kuruşuk, zina, mina, her şey. İşte yazar orada, bilmem ne, dinlenme tesisleri. İşte cehennem ne kötü dinlenme tesisleri. Ya. Ne kötü içecek, ne kötü istirahat yeri. Yani Mevla burada tehekküm muamelesi yapıyor. Hiç cehennemde istirahat olur mu? İşte yerin orası Mevla buyuruyor. Niye içtin zekkumları, rakıları, biraları? Niye içtin şarapları? Ondan sonra cin tonikleri bilmem ne. Niye içtin bonzaileri? Esrarları, afyonları, eroinleri, kokainleri. Niye içtin? Ne zorun vardı? Cehennemde ebedi içmek mi istiyorsun? Ne kötü içecekler. Cehennem ne kötü dinlenme yeri. Ayeti görüyor musunuz? Hamim getirecek. Hamim hakkında ayet okuyalım. İnne şecerete zekkûmi ta'âmu lethîmi kel mühl. Yeğlî fil butûni ke ghalyil hamîm. Kaynar su. Hamim kaynar su demek. Öyle bir kaynar su ki zekkum ağacı ziyade günahkarların yiyeceği olacak. Zeytin tortusu gibi hem de aynı zamanda kapkara olacak. Boğazdan takılacak, geçmez olacak. Yeğlî fil butûn. Bir de mecbur onu yiyor. İçiyor. İçtiği zaman, yediği zaman karnında kazan gibi kaynayacak. Kehalil hamim, hani kaynar su nasıl ki fokur fokur üstündeki kapağı hoplatıyor. Bazı kere kapağı da fırlatıp atıyor. O kadar fokur, su yakınsa fokurdamalar o kadar çok oluyor, kapağını atar. Hudû fe'atilû ilâ sevâil cehîm. Tutun yakalayın bunu. Çekin sürükleyin cehennemin ortasına getirin Allah buyuruyor. Duhan suresinin ayetleridir bunlar. Sümme subbû fevkâ râsihî min azâbil hamîm. Sonra kafasından aşağı kaynar sudan dökün. Nasıl bir şey biliyor musun? Dumanından derilerin dökülüyor. Dumanından. O kadar hararet. Bir de onun üstüne döküyorlar. Zûkînneke entel azîzül kerîm. Tat bakalım bu azabı nasılmış. Hani sen ağaydın, paşaydın, beyefendiydin, şerefliydin, zengindin, mal sahibiydin, he, vekildin, bakandın, bilmem neydin, keremliydin, uluydun, hava atıyordun, caka satıyordun. Tat bakalım nasılmış. Kur'an'a inanmaz, şeriata inanmaz, ehli sünnete uymaz. Ehli sünnetten çıkmış gitmiş. Kendi kafasına mezhepler uyduruyor, saçma sapan. İnna zâ mâ kuntum bihi temterûn. İşte siz şüphe ediyordunuz ya, var mıymış yok muymuş. Bakın tadın bakalım, var mıymış yok muymuş. Bu ne bela ya. Kaynar su ne demek arkadaş. Yine ayet-i kerimede var. Velev mekâmi'u min hadid. Yani yusharu bi mâ fî butûnîm vel cülûd. O kaynar suyu içtiği zaman hamimi buyuruyor. Bu da Hac suresinde olacak. Yusharu bi ma fi butunihim, karınlarında olan bütün ne varsa, bağırsak, mağırsak, mide, hepsini dökecek. Vel cülüt, derileri de dökecek. Bütün derileri o kaynar su içtiği zaman deriler lime lime dökülecek. Buna kim dayanabilir? Ne yapın ne edin, canınızı cehennemden satın alın arkadaşlar. Bin kere kulü Allah okuyan canını cehennemden satın almıştır diyor hadis-i şerif. Okuyor musun? Bütün iş geliyor zikre, duaya dayanıyor. Hey gidi muhteremler, muhteremeler. Bu sohbetleri duyurun dedim size. Duyuranlara en kabul saatlerinde dua ettim. Yine de özel dua diyorum. Bir kişi duysun cehenneme azabı. Belki korkası gelir. Belki vaaz dinleyesi gelir. Belki tutası gelir. Bir kişi belki namaza başlar. Bir kişi zinadan, haramdan belki kurtar, içkiyi bırakır. Niye acımıyorsunuz insanlara? Kendiniz dinliyorsunuz. Hoca çok güzel konuşuyor. Ben ne güzel konuşuyorum. Bu sohbetler kimlere ulaşır, insanlara ulaşırsa muteberdir. Yoksa ben kendi kendime burada konuşurum. Amel etmezsem ben de yandım. Amel edersem kazanırım. Sen de amel edersen kazanırsın. Amel etmek nereden geçer? İnsanlara acımaktan geçer. Kendin dinliyorsun, millete dinletmiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlara mesaj atmıyorsun, telefon açmıyorsun. Sohbet var, dinle, Allah, ahiret var. Bak cehennemde neler var. İki günlük dünya bitti bitiyor. Biz aldandık gidiyoruz, birbirine uyaralım. Niye demiyorsun? Bir an evvel milleti ikaz edin. Bak hadis-i şerife başladık. Neresinden dönersek kardır. 10 dakika, 10 dakika, 5 dakika. Millete uyarın ya. Sabah, sahur belli, iftar belli. Saatlerimiz belli. Her gece 1.30'da. Niye kaçırtıyorsun millete sohbetleri? Başka dinliyorsunuz, zıp zıp atlıyorsunuz o yana bu yana, fuzuli fuzuli şeyler konuşuyorlar. Doğru dürüst konuşan az var. Çok az var. Ben doğruyu söyleyeyim size. Hakkı söyleyen az var. Feyda denâ müveci. O kızdırılmış, su su su bağırıyor. Kaynar su getirildiği zaman, yüzüne yaklaştırıldığı zaman sekata lâ müveci. Yüzünün etleri dökülüyor. Sümme edgulü fî fîhî. Sonra efendim, o bütün yüzündeki etler lime lime dökülüyor, iskeleti çıkıyor, kemiği çıkıyor. Sonra yanına, daha yüzüne yaklaştırırken derileri düşüyor. Yeşvil vücud, suratları kebap ediyor. Sonra o su ağzına giriyor. Adam o kadar suya hasret kalmış ki akan bir şey olsun da velev ki ateş aksın. Kaynar su ya, ama akan bir şey istiyor. Ne hasretlik ya. Rahat rahat sular içiyoruz. Şimdi sahurda siz de rahat rahat içiyorsunuz. Ağzınız açıkta. İmsak olmamış. Yiyin için, afiyet olsun. İçin. Soğuk suları, sütleri, neyse efendim, limonataları, şurupları, şerbetleri. Afiyet olsun. Oruç tutacaksınız. Allah size helal etmiş, mubah etmiş. Hatta sevap bile veriyor sahurda yediğiniz için. Oruç tutmak niyetiyle. Ama bir de şu düşünün ki ebedi ahirette hiç susuz su bulamamak ve böyle bir felakete maruz kalmak tehlikesi hepimiz hakkında söz konusu. Kimse bana olmaz diyemez yani. Peygamber değiliz ki garantimiz olsun, teminatımız olsun. Fetezkudu atrasu, bütün dişleri ve enyabu, azı dişleri ve lihatu, çeneleri, ne çene kalıyor? İçer içmez, ya o içilir mi? Ağzını aldığın anda dişler, bütün damaklar, bütün çeneler hepsi dökülüyor. Tümeyet kulübatla. Sonra karnına giriyor çünkü ağızdan girince karnına giriyor. Feyukattu emhâhu. Bütün bağırsaklarını paramparça ediyor. E ayet var. Ayet var estağfirullah. Kemen ve halidun finnâri ve sukûmâ en hamîmen fekattu'a em'âhum. Kıtal suresi. Bir ismi de Muhammed suresidir. Orada ne buyuruyor? Meselül cennetilleti u'del muttakûn. Haramlardan sakınan takva sahiplerine söz verilen cennetlerin o ilginç halini anlatayım mı size? Fiyah enharum min ma'in gayri asin. Hiç kokmayan, küflenmeyen, kokuşmayan sular var. Sulardan ırmaklar var. Dünyanın suyu biraz dursa kokusu bozuluyor, tadı bozuluyor. Kapalı kalsa. Orada ırmaklar. Dünyadaki kaliteli sulara mı benzer? Cennetin suları. Ne karnını ağrıtır, ne efendim terletir, ne bir şey yapar. Ne idrara çıkarttır. Ve enharum ile ben lem yetegayyar ta'amu. Tadı hiç bozulmayan, ekşimeyen efendim sütten ırmaklar var. Ve enharum min kamril lezzetil şaribin. İçenlere lezzetin ta kendisi. Lezzetli değil, lezzetin ta kendisi. Cennet şarabı. Cepten parayı almaz. Aklını başından almaz. Başını ağrıtmaz. Şarap ırmakları. Ve enharum min aselin musaffa. Halis, mumsuz. Safi bal. Dünyada halis arı balı, safi diye yemin etse adamın başı ağrımaz. Arı yapmış ama arıya ne yedirmiş? Arıya şeker yedirmiş. Durum bu. Nerede cennetteki halis ırmaklar? Velev fiyâ min kulli semerat. Her türlü meyveler, ürünler, sebzeler. Yemekle bitmez. 70 bin çanaklarla, safhalerle geliyor. Sahfeler. Sahfe çanak demek. Cemisi sahaf gelir. Yutâfu alim bi sahâfi min zehbin ve ekvâb. Altından çanaklar, küpler. Bir tanesi 70 kişiyi doyuruyor. Ondan 70 bin tane geliyor. Birinci yediğinden aldığı lezzeti sonuncudan aynı alıyor. Ne şişkinlik var, ne gaz var. Cennette böyle yemek var. Diz boyu içmek var, yemek var. Bu şimdi benzer mi kemenü ve halidun finnâr? Cehennemde ebedi kalacak olana. Ve sukûmâ en hamîmen. O kaynar sularla suvarılacak olana. فَقَطَّعَ اَمْعَاهُمْ O suyu içtiği zaman bağırsaklarını paramparça edip dışarı dökecek şekilde azaba maruz kalana. Bu adama benzetilir mi? Bu adam onunla hiç benzer tarafı var mı? Cennet nereye? Cehennem nereye? Ne lüzum var başına böyle işler getirmeye? İçtiği zaman bağırsaklarını paramparça edecek. وَيُنَوْفَجُ جِلْدَوْ Derisini pişirecek. Bütün derileri dökülecek. Kavli Azze ve Celle işte ayet-i kerime de var. Hac suresi 20-21. ayet-i kerimesinde. Yusharu bi ma fi butunin vel cülud. Burada rivayette geçiyor yine. Karınlarında olan, içinde, içlerinde olan, derilerinin de dışlarında olan her şey onunla eritilip akıtılacak. Ve levun mekâmi'u min hadid. Demirden kamçılar da cabası. Bir yandan içiyor, yanıyor, bağırsakları parçalanıyor. Bir yandan da demirden ateş gibi kıpkızıl olmuş demirden kamçıları yiyor. Feyuazzebune maşallahü teala en yuazzebu. Böylece Allahu Teala'nın dilediği süre azap edilecekler. Sümme yed'une hazenete cehennem. Ondan sonra cehennemin bekçilerine yalvaracaklar. Gafir suresinde. Ud'u rabbekum yuhaffif anna yevmen minel azab. Ey cehennemin hazinleri, bekçileri. Biz çok çektik. Yüzlerce senedir yanıyoruz, pişiyoruz. Binlerce senedir su diyoruz. Kaynar sular geliyor. İçimiz dışımız eridi gitti. Ne olur Rabbinize yalvarın da bir gün olsun azabı bizden hafifletsin. Azapsızlık nasıl olmuş? Bir gün olsun dinlendirsin. Rabbim bize bir hafiflik. Hani bir insan ağrı çeker çeker arada bir 10 dakika ağrısı geçer. Hani bir nefes al o arada uyur yani. Yoksa ağrı uyutmuyor onu. Bir de bugün 10 dakika uyku nasıl geliyor biliyor musun? 10 gün uyumuştan daha makbule geçiyor. Çünkü acı durdu ya biraz. Rabbinize yalvarın ne olur bir gün olsun azabı hafifletsin. Fela yucibune. Bin sene dua edin diye cehennem bekçilerine yalvarıyorlar. Onlara cevap vermiyorlar. Medune maliken erba'ine amen fela yucibu. Sonra Malik'e çağırıyorlar. Malik kim? Cehennemin baş görevlisi. Cennetin baş memuru muvazzafı Rıdvan. Cehennemin baş görevlisinin adı Malik. Ve nâdev ya malikul yekdu aleyna rabbuk. seslendiler. Ayette var, adı var. Cennetin Rıdvan'ın hadislerde var. Malik'in ki cehennemin bekçisi, baş görevlisi Kur'an'da da geçiyor. Seslendiler ki ey Malik, ne olur Rabbim bize kararını versin de öldürsün bitirsin bu işi. Biz dayanamıyoruz. Kale innekum makithun. Malik de cevap verir. Allah buyurdu ki şüphesiz siz orada ebedi kalacaksınız. Hiç çıkmadan azap olacaksınız. Niye? لَقَدْ جِيْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Biz size hakkı getirdik. Kur'an, sünnet, ehli sünnet, hadis-i şerifler, bu vaazlar, bu sohbetler haktır. Şimdi cehennemde bağırıp duruyorsunuz, ölüm istiyorsunuz. Ama biz size gerçekten hakkı, hakikati getirmiştik. Ama ekseriniz hakkı istememiştiniz. Kerih görmüştünüz. Siz hakkı istemediniz. Mevla istemediniz. Şeriat, sünnet istemediniz. Ehli sünnetten kaçtınız. Şimdi belayı buldunuz. 40 sene Malik'e çağıracaklar. Felaucibun. Malik bir kere ne diyorsunuz diye cevap bile vermeyecek. Fequlune kad da'una al-khazana ve da'una maliken. Felem nujab. Ya cehennem bekçilerine çağırdık, bağırdık. Sonra Malik cehennemin ilk görevlisine çağırdık. Cevap alamadık. Helum mufel nezza. O zaman kendi kendimize feryadu fikranı bastıralım. Fezauna felaucun yanum. 1000 sene bu ha, her dediğimiz konu var ya. Konu böyle bir dakika, bir saat değil. Bu feryat konusu 1000 sene mesela. Yahu nasıl oluyor 1000 sene bir adamdan ses çıkan? Ben şurada 2 dakika daha sesim çıksa sesim kesilecek. Nefesim kesilecek ya. Şurada rahat yerde, klimalı ortamda konuşacağım. Nefesim şey oldu. 1000 sene bir adam feryat ufikan basar da bağıracak. Cehennem bu arkadaş. Ama onlardan bir şey def edemeyecek. Sümmekulun ehlüm mufel nasbir. Sonra diyecekler ki ya bu kadar bağırdık bir şey olmadı. Bir de sessiz duralım, sabredelim. Belki sabredersek Allah acır bize. Feyasbirûne felâ yuğniyânû. Sabır, sabır, sabır. Asla onlardan bir şey def edemeyecek. O sabır onları kurtaramayacak. Fekûlûne o zaman ne diyecekler? Semâun aleynâ cezi'nâ. Em sabârnâ mâlenâ min mehîz. İşte kendi kendilerine söyleyecekler. Allah onların bu sözlerini İbrahim suresine atidir. Yani Mevla cehennemdekilerin bu sözlerini Kur'an'da naklediyor. Şu anda cehennem, kimin ne cehennemlik olduğu, orada başına ne geleceği belli diyorum sana da. Sen Aziz Bayındır'a ne bakıyorsun? Allah bilmez diyor ya. Herif imsakiye yapmış. Bunun imsakiyesiyle oruç tutan orucu olur mu? Adam Allah sıfatını, Allah bilmez diyor. Aa, cehennemdekilerin ne dediğini söylüyor. İleriyi bilmez. Nasıl ileriyi bilmez Allah? Bizden ne fark kalır aşağıya? Bak cehennemde söylenen sözü burada söylüyor. Diyecekler ki sevâun aleyna. Bizim için eşit oldu. Ecezi'na, ister feryadı fikan basalım, bağırıp çağıralım. Em sabarına, istersek de sessiz sükut olalım. İkisi de para etmedi. 1000 sene bağırdık, cevap yok. 1000 sene de sabrettik, cevap yok. Mâlenâ min mahis. Artık bizim için kaçıp kurtulacak bir yer yok. Biz ebedi cehennem odunları olarak kaldık diyecekler. Tabi bu fâzel azâb lil küffar. Bu kadarı kafirlere oluyor. Neden? Çünkü Müslümanlar cehennemde yansa da 7000 seneye kadar yanar. Sonunda cehennem sırf kafirlere kalır. Onun için bu azap kafirlere mahsustur. Allah-u Teala muhafaza etsin. Ama tehlike nerede? Hoca sen bunu bana ne anlattın o zaman ya bir saattir? Madem bu azap kafirleridir, beni ne korkutuyorsun? Ama sen içki içersen, sarhoşken bir insanı kafir edecek elfaz-ı küfür konuşursan, kafir olur musun? Olursun. Karına boş ol dersen boş olur mu? Olur. Kafir olacak laf edersen de olur. Bu kadar elfaz-ı küfür var. İnsanlar her gün çeşmeden su içer gibi dır dır dır elfaz-ı küfür konuşuyor. Kafir edecek sözler. Bunlar da çok önemli. İnsanı kafir edecek sözleri bir kitap hazırlayayım dedim size ama işte baş edemedim. Dur bakalım. Şimdi insan eğer büyük günahlar işlerse, tevbe de etmez bunlara ısrar ederse, son nefeste ölürken imanının kaybolması tehlikesi vardır. Sen ben kafir miyim, bana ne okuyorsun deme. Kafir değilsin ama günahkar Müslümanız hepimiz. Eğer bu günahlar böyle birike birike kalbimizdeki nuru söndürmeye giderse iş, son nefesinde Müslümanken kafir olarak ölenler vardır. Onun için imanlı ölme dualarını çok yapalım. Dualarım kitabında var. Cep dualarında var. El ihtiyatatta var. İmanlı ölmekle alakalı ne kadar dualarımda birkaç tane var. Ne kadar dua zikir öğreniyorsak imanlı ölebilmek için bunları yapalım. Bir de günahlardan, zulümden kaçalım. Kafir olarak ölmenin, bir Müslümanın son nefeste imanını kaybetmesine sebebiyet verecek en büyük iş zulümdür. Adamın malını gasp etmek. Efendim, kadını, hanımını dövmek. ortağına eziyet etmek, işçiye zulüm yapmak. Bunlar çok büyük bir şey. Kafir olarak öldür adamı ya. Namaz kılman para etmez. Onun için bu azap kafirleredir ama kafirler için hazırlanan ateşten siz de kollayın kendinizi, Allah buyuruyor. Vettekun nârolleti uddetli kafiri. O zaman bana ne bu azaptan diyemezsin. Ödün kopması lazım. Kafir olarak ölme tehlikesinden dolayı Koca Ali Adel Efendi Hazretleri 120 yaşında zat, imanımı kurtarmam için son nefeste hüsnü hatimem için dua isterdi. Halid-i Bağdadi, Evliya'nın reisi, Kutbul Ektab, Müceddit ne derdi? Ben çok tehlikedeyim, çok korkuyorum imansız ölmekten. Ne olur imanlı öleyim diye bana dua edin derdi ihvanlarına. Onun için hepimiz kafirler için hazırlanan azaptan kendimizi kollayalım. Allah cümlemizi bu sahurlerde, bu seherlerde yapılan istiğfarlar ve dualar ve zikirler, dergideki duaları, dualarım kitabındaki zikirleri, asla Ramazan Şerif kitabındaki zikirleri, nafile namazları, farzları zaten hiç bırakmayalım. Nafile namazlarda ihmal etmeyelim. Bu Ramazan daha olmayan daha olmaz. Önümüzde çok kıymetli mübarek geceler var. Hele ki son 10 gecelere yaklaşıyoruz. İnşallah zikir üzere, dua üzere, istiğfar üzere Mevla'ya sığınarak, yalvararak, işte şimdi anladın mı cehennemden azat olmak ne demek? Cehenneme girenlerin durumunu duydun. İşte ben size diyorum 600 bin kişi iftarda azat oluyor. Her cuma günü saat başı 600 bin. Anladın mı şimdi? Kadir gecesi bu kadar azatlı var. Yani bir Ramazan'da son gece toptan bir o kadar azatlı var. Son gece toptan baştan sona azat olan kadar bir daha azat var. Önümüzdeki derslerde hadis-i şerifler gelebilir sırayla. Hal böyle olunca iftardan öncelerde konuşuyorum bunu. Sehurlerde cennet, cehennem, ahireti bahsetmeye çalışıyorum. İftardan önce Ramazan'dan bahsediyorum. Çok önemli mevzular anlatıyorum. Kaçırmayalım, kaçırttırmayalım. Milleti arayalım, haberdar edelim. Ve en mühim mesele mutlaka af olmanın çaresine bakalım. Efendim dualardan, zikirlerden asla uzak kalmayalım. Allah Teala cümlemizin ağızlarımızı zikirle yaş olanlardan ve ölürken eftalül amalen temute ve lisanike ratbu min zikrillah teala. Amellerin en üstünü ölüm gelip çattığında senin lisanın Allah'ın zikriyle ıslak olarak ölmendir. Sırrına mazhar eylesin. Şu mübarek saatte Allah için dinleyenler, Allah için insanlara tebliğ yapanlar, davet yapanlar hürmetine. Ya Rabbi dillerimiz zikirle ıslak halinde senin tevhidini okuyarak, tatlı tatlı okuyarak, kolayca zikrederek ölmeyi cümlemize müyesser eyleyip boyunlarımızı bu Ramazan'da cehennemden azade eyle. Ana babalarımızı da boyunlarını azade eyle. Ve bütün sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azat et. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.